دنیا و نمسیم و ها بیتی ده بیتی اوزنی اوزه که مرده یک بیم که یادمی نمانه بیم دوکه هونمانه شد میکرد زی خزر بیار دوکه با سیل چشید موی اسیر بی قرار موی اسیر بی قرار بلیو و نمسی موهو بیتی ده بیتی اوزنی بوسی که چش پنجره پوره پس پرده نبی بوسی که من جهانه یا آه نوی نرده نبی وای اشاره قلف شو سیدی یعنی یک باوی بی وای اشاره قلف شو سیدی یعنی یک باوی بی سیدی یعنی افتا و عشق فمود پرده بیتر